Montserrat. Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre un feixuga. T'es segura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Hola, bon dia a tothom. Com esteu? Com heu passat les vacances? Us han portat molts regals els Reis? Com us va aquest nou any 2016? A nosaltres, molt bé. I a vosaltres? Esperem que la resposta sigui optimista i alegre. Seguidament anem amb l'Iris, que us parlarà del temps. Avui quan venia cap a l'escola he vist que hi havia molts núvols i sembla que plourà. Podrem anar al pati perquè encara no plou. Però abrigueu-vos, que fa fresqueta. Jo tinc molta gana, a veure si menja alguna cosa. Mentrestant, us deixo amb el Raül, que us dirà els menús d'aquests dies. Quins menús! Mireu, mireu! Avui tenim macarrons a la carbonara, varetes de lluç amb amanida i, per últim, fruita. Demà dimarts dinarem sopa de galets, perc al forn, que és peix, per si algú no ho sap, i, per últim, un postre deliciós, que són... natilles de xocolata! Aquesta setmana l'escombra voladora va volant a la classe D, tercer B. Que afortunats que són aquests companys. Tenen sort, perquè tenir l'escola neta és un privilegi. I ara l'Iris ens dirà els aniversaris. Atenció, que són molts! Avui us direm els aniversaris des del començament del mes de gener. Felicitem a Ivan Zurita, de P3, Ivan Santiago, de 4B, Andrea Salla, de 6è A, Marina Rivas, de 4B, Eric Gil, de 3è A, Diego López, de 6è B, Izan García, de 4 A, Gabriel Fernández, de 4 B, Alba Mora, de 4 A. Segueix tu, David, que estic cansada. D'acord, continuo. Jordi i Coloma Sales, de 6è A i B. Marc Barba, de 3è A. Daniel Flores, de P3. Coral Galán, de 3è A. María Zamorano, de 6è A. Mireia Carrasco, de 1er. Noa Guiot, de P5. Mauro Saro, de 2è A. Per molts anys a tots! La sessió musical està a punt de començar. Tant la setmana passada com aquesta estem gaudint de la música del compositor austríac Johann Strauss, anomenat el rei dels vals. La setmana passada vam sentir la marxa Radetzky, molt coneguda per ser l'obra amb què acaba el concert d'any nou a Viena. I aquesta setmana sonarà el molt conegut vals El Danubio Azul. Esperem que us agradi i recordeu que... qui canta els seus mals espanta! Esperem que us hagi agradat el primer programa de ràdio de l'any 2016. Us hem parlat el David, el Raül, jo, la Iris, de la classe de 6B. Adeu. Està passant l'hivern i ara estem al gener.